Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 55 minutter. For en måneds tid siden var jeg på besøg hos præsten Andreas Christensen i Hellig Kors Kirke i København. Og her bad jeg ham synge en salme helt alene, så jeg kunne høre, hvordan det lyder, når han har en begravelse uden pårørende. Altså en begravelse, hvor der ikke dukker nogen gæster op til at synge med på salmerne. Vil du prøve bare lige at læse op det, du sang nu her? Kæmp for alt, hvad du har kært. Dø, om så det gælder. Der er livet ej så svært. Døden ikke heller. Og var det dig, der valgte salmerne til Renés begravelse? Ja, der var, ja, det er i den forbindelse, at jeg er gudstjenestens leder. Normalt så er det jo i samarbejde med de pårørende. Hvis jeg har en begravelse uden pårørende, så vil jeg typisk vælge salmer, som de fleste kender. Fordi hvis der nu dukker nogen op i sidste øjeblik, som har set dødsannoncen eller ikke har svaret mig, men reagerer, så er det godt, at vi synger "I østen stiger solen op" eller "Dejlig er jorden" eller nogen, som de fleste kender. Du kan høre mere fra præsten Andreas Christensen senere i dagens 55 minutter, som i dag handler om begravelser uden pårørende. Eller mere præcist handler det om, hvordan man er præst i sådan en situation, hvor der ikke er nogen pårørende i kirken. Det er der nemlig delte meninger om. Mens Andreas, som vi hørte i introklippet her, går på jagt i afdødes nabolag og på de lokale bodegaer for at finde nogle pårørende, der kan knytte et par ord til afdøde, som Andreas så kan bruge i begravelsestalen, så er der en anden præst, sognepræst Annie Albæk i Aarhus, der har efterlyser kistebager over Facebook, så afdøde på den måde kan komme værdigt fra kirken. Men det synes du, Anders Kjærse, præst, debattør og forfatter, ikke er på sin plads. Hvorfor ikke? Jeg mener, en præst skal være professionel og ikke være pårørende til afdøde. Det er stor forskel på at være pårørende og så være professionel og præst. Ja, og vi skal tale med dig senere i dagens udsendelse, der jo handler om, hvad præstens rolle er, når der er begravelser uden pårørende. Mit navn det er Marie Mathilde Fogh, og du lytter den her skær torsdag til en særudsendelse af 55 minutter. Der er livet dig så svært, døden ikke heller. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Hvert år dør over 50.000 danskere. Men det er ikke os alle sammen, der har nogen til at bære os på den sidste rejse ud af kirken. Der føres ikke statistik over de begravelser og bisættelser, der foregår uden deltagende pårørende. Det nærmeste, man kommer, er tallene for kommunale begravelser, hvor der enten ikke er nogen pårørende, eller de pårørende ikke ønsker at betale for begravelsen. I Aarhus Kommune blev der sidste år gennemført 295 kommunale begravelser. For fire år siden var det tal kun 216. I København var der 350 kommunale begravelser sidste år, mens tallet for fire år siden kun var 325. Brancheorganisationen Danske Bedemænd bekræfter, at antallet af begravelser uden pårørende er stigende, og de vurderer, at det kan blive en endnu større udfordring for præster at finde pårørende eller venner til afdøde. Men er det overhovedet præstens opgave at finde pårørende til begravelserne? Det handler dagens 55 minutter om. Vi starter tilbage i Hellig Kors Kirke i København, hvor jeg i starten af det her år satte præst Andreas Christensen i stævne. Jeg hedder Andreas Christensen, og jeg er præst her på Nørrebro i Blågårdens Sogn. Lige nu der sidder vi i Hellig Kors Kirke, som er tegnet af arkitekt Stork i 1890. Den har skulle rumme en hel masse arbejdere, som boede her på Nørrebro for lidt over 100 år siden. Og nu er boligmassen og segmentet ændret gevaldigt, men der er stadigvæk 542 sædepladser. Så det er altså et stort skrummel. Du sagde, der var plads til 500, hvor mange mennesker? 542 mennesker her i kirken. Og i slutningen af januar begravede du en mand ved navn René. Hvor mange var I i kirken til den begravelse? Der var vi 0, eller det vil sige, vi var mig, og så var der en organist, og så var der to sangere, og så kom min kordegn og min kirketjener også. Så vi var nogen til at sidde her og synge og lytte til en mindetale. Men af pårørende, der var der ikke nogen? Der var ikke nogen teknisk set pårørende til René. Nej, det var ikke lykkedes mig at finde nogen. Jeg fik bekræftelse fra Nordea, at han havde været ansat der. Det kunne personaleafdelingen meddele mig. Men ikke nærmere bestemt i hvilket arbejdsområde, eller hvornår, eller sammen med hvem. Jeg har været præst i et par 20 år, de fleste år på Østerbro. Og så for 5 år siden flyttede jeg hertil, så jeg rykket fra Lattesegmentet til Shawarmaland. De første 4 begravelser, jeg fik, da jeg startede her, de var uden pårørende, hvor jeg altså måtte rundt og lede efter pårørende og se, om jeg kunne. Altså alle 4 er de første? De første 4 begravelser, ja, de lå tæt. Ved nummer 2 troede jeg, der ville komme ingen, og så pludselig så kom der et helt værtshus. Og det var så også der, hvor det gik op for mig, at det er måske en god idé at bruge værtshusene til at gå rundt og spørge der nogen, der kan huske ham her eller hende her. Senere i denne time skal vi høre mere om, hvordan præsten fra Hellig Kors Kirke, Andreas Christensen, leder efter pårørende til afdøde, for eksempel på bodegaer, som han selv nævnte her. Og de her begravelser uden pårørende tyder da også på at være et storbyfænomen. Det vurderer Knud Larsen, der er landsformand i brancheorganisationen Danske Bedemænd. Og han bekræfter desuden, at der er en stigning af begravelser uden pårørende. Tallene taler jo sit tydelige sprog for, der er det, ikke? Det kunne være spændende at se, hvordan tallene ser ud, når vi kommer ud i provinsen, om de er lige så stigende, som de er i de store byer. Jeg er jo selvfølgelig hverken antropolog eller sociolog, ikke? Men min bud er jo, at det er jo måske i store byerne, at de nære relationer ikke opstår. Hvis vi kommer ud i de mindre byer, så synes jeg, vi oplever også i vores branche, at de nære relationer mellem mennesker opstår. Og derfor har man måske også sådan en anden tilgang til at hjælpe, når det er, at der er nogen, der dør uden at have pårørende eller på anden vis. Så er det måske naboen, der træder til mere i provinsen, end man vil opleve det i de store byer, ikke? Knud Larsen, der er landsformand i Danske Bedemænd, vurderer desuden, at det i fremtiden bliver en endnu større udfordring for præster at søge efter pårørende. Det tror jeg helt klart, det gør. Og det gør det jo også, fordi vi familiært bliver mere og mere splittet, end vi har været for mange år tilbage. Og det betyder jo, og det oplever vi jo også, at der måske børn til en fraskilt, som ikke vil have noget med deres far eller mor at gøre, og den dag vedkommende dør, så er de der bare ikke, fordi det har man valgt at sige fra over for. Ikke? Og det tror jeg bliver et fænomen, som er stigende. Det fortalte Knud Larsen, der er landsformand i brancheorganisationen Danske Bedemænd. Knud Brix taler med de danske digtere i poesibogen. Du forelsker dig en kvinde, som har været prostitueret. Du skriver om bog, som til dels handler om det her. Mm. På den ene side så opfyldte bogen jo et meget smukt og vildt vigtigt formål. Altså den gav mig fred. Hvem er egentlig mennesket bag ordene? Det var en bog, der handlede, ikke? Den havde et formål i verden, og det fik den indfriet. Poesibogen. Det jeg håber på er, at det her program måske kan være med til at afmystificere poesien. Søndag kl. 20. At folk forstår, at det er en umiddelbar oplevelse at høre digte læst op i radioen. Og at det ikke er noget, som egentlig er særlig svært at komme ind i. Så jeg håber, at det her kan være med til at brede den smalle litteratur ud til et andet publikum. Her på Radio 24/7. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Annie Albæk, sognepræst ved Møllevangskirken i Aarhus. Tak. Sidste sommer, der var der en 89-årig dement mand, som hed Edvard, der gik bort i dit sogn. Og der var altså ikke nok pårørende til at bære kisten ud fra den her begravelse, og derfor lavede du et opslag på kirkens Facebook-side. Hvad stod der præcis i det opslag? Der stod der, at jeg søgte personer, som ville hjælpe med, når bisættelsen var over, at bære kisten ud til rustvognen, sådan at vedkommende, ligesom alle andre mennesker, kan blive båret ud af kirken, fuldstændig ligesom at man i sin tid er blevet båret ind i kirken til dåben. Og hvor mange var det, der så det her opslag? Ej, der var mange, der så det. Rigtig mange. Jeg har ikke tal på det. Altså, jeg vil 1000, vil jeg tro. Okay. Og hvad var responsen? Altså, hvad svarede folk? Responsen var overvældende positiv. Der var mange, som sagde, at de gerne ville komme og bære, og der var nogen, der bare ville komme og være med. Og der var mange, som var glade for, at kirken viste den her form for omsorg for mennesker. At det betyder noget. Det er ikke ligegyldigt. Jeg tror, der dukkede 50 op. Og det synes jeg var rigtig fint, sådan en almindelig hverdag formiddag, at der så kommer 50 mennesker ind i kirken, som havde blomster med plukket i haven, og vi fik båret ham ud. Mm. Så det var rigtig fint. Kan du hjælpe mig med ligesom at sætte scenen? Kan du fortælle mig, hvordan den her begravelse, altså skridt for skridt, hvordan den fandt sted, og hvordan stemningen var? Den fandt jo stadig, ligesom alle andre bisættelser finder sted inden for kirkelig regi. På den måde der er jo ikke noget anderledes ved den. Kisten kommer på et tidspunkt, og så dukker folk jo op lidt inden, at det skal begynde. Og så går jeg ind, og det første, jeg gør, når jeg træder ind i et rum, hvor der er en kiste, det er altid at gå hen til kisten først og lige stå et øjeblik og vise en ærbødighed i forhold til det menneskeliv, der har været levet, og det gør jeg ved alle bisættelser og begravelser. Og så, hvis der er pårørende, så hilser jeg på dem. Og så går bisættelsen så i gang. Og så holder jeg en tale. Og den tale, den er til... der er jo altid noget CV med i en tale. Altså, der er altid noget med, der fortæller om, hvem det menneske var. Ikke så meget nødvendigvis, hvad de har lavet, medmindre det er meget vigtigt, men hvem de var for det, dem, der sidder dernede. Og hvad vidste du om, hvem Edvard var? Jamen altså lige den konkrete sag kan jeg ikke gå ind i. Der er jo min tavshedspligt, så der kan jeg ikke gå længere ind end det, vi er her. Men jeg ved som regel altid, for som regel noget at vide om folk. Altså det er de få gange, hvor der overhovedet ingen er. Altså, så ved jeg ikke noget, og hvis der ikke kommer nogen, så holder jeg heller ikke en tale. Så nøjes jeg med påskeevangeliet. Men kommer der nogen, og jeg ved stadigvæk ikke noget om folk, jamen, så kan man altid tale evangeliets trøst ind i det, at det menneske er hos Gud. Og det er jo også det, der er bisættelsens sigte. Det er jo, vi begraver jo ikke folk for navdødes skyld, vi gør det for vores skyld, for vi kan leve med os selv. Mm. Ja. Kan du prøve at uddybe det? Ja, men det er, at selvfølgelig skal en bisættelse være i afdødes ånd. Og det forstår jeg rigtig godt, at man gerne vil have, når man kommer og skal sige farvel til et menneske, man har kært. Altså, så skal det også være noget, som folk kan se, at den afdøde, også det spejler den afdødes liv på en eller anden led. Men når det så er sagt, så bisætter vi jo for de levende skyld, fordi den døde er jo allerede hos Gud, og vi kan ikke gøre mere. Der er ikke vores bønner, og om vi smider jord på kisten, og hvad vi end gør, så ændrer det ikke ved, at afdøde er hos Gud. Men hvad ændrer det så, at der kommer gæster, eller der kommer de her 50 mennesker til begravelsen? Der gør det ved det, at det styrker vores fælles tro. Fordi vi mødes jo for at bede fader vores sammen, for at sige trosbekendelsen højt, og for at høre påskeevangeliet. Så det gør noget ved os, der er tilbage, når vi sidder sammen i fællesskab og deler den kristne tro. Og det er jo også på en eller anden måde, så kan man sige, særligt når folk kommer til en, de ikke kender, så bliver man også styrket i bevidstheden om, at sådan bør det ikke være. Der er ikke nogen, der er ukendte. Altså, folk bør ikke være ukendte i et samfund. Forstår du, hvad jeg mener? Altså, jeg bliver bare lidt forvirret, fordi i mine ører, så lyder det, som om den her begravelse faktisk ikke handler om Edvard længere, hvis du kan følge mig. Teologisk set, så gør det ikke. Så der ikke, altså generelt set, teologisk set, så kan man sige, så er det ene og alene for vores skyld, vi gør det. Altså hvis du ser på det som en teolog. Men Det synes jeg jo også er... det er også sådan lidt en særlig måde at se det på, fordi at teologi er jo også altid i interaktion med virkeligheden. Og virkeligheden er, at vi har brug for at mindes vores døde. Og mindes dem, vi har sagt farvel til. Men faktum er jo også, at nogle gange, når jeg står, der ikke er nogen, og der så alligevel kommer nogle mennesker, vi har sådan en bærelav af folk, der kommer og bærer kister ud. Og det er altså folk, der ikke nødvendigvis kender afdøde. Så hvis jeg får en ind, som ingen kender, og vi har søgt efter pårørende, og der ikke er nogen, der er ikke nogen til at fortælle mig om vedkommende, jamen så kan jeg jo ikke fortælle noget, og så bliver det jo en meget mere sådan en hvad skal man sige, så bliver det en mere, så bliver det en tale, der i højere grad tager udgangspunkt i den kristne fortælling, og ikke så meget i det enkelte liv. Mm. Lad os tage tilbage til den her konkrete situation sidste sommer, hvor I stod ved den her begravelse med de 50 mennesker, der var dukket op. Hvordan reagerede gæsterne på begravelsen? Jamen, med en dægtighed, synes jeg. Altså, og dem, altså, ja, som man normalt reagerer, at man viser en ære. Ja. Så at det er også det, at på den måde så adskilte den sig ikke fra andre bisættelser. Kan man sørge over et menneske, som man ikke kender? Man kan jo ikke sørge konkret over det liv, man kan sørge over situationen. Og hvordan man end vender og drejer det, så synes jeg, at vi, altså, eller, vi mennesker, vi er skabt til fællesskab, og vi har det bedst af at være sammen med andre. Det ser man også i børns udvikling, at børn, der er alene, de går i stå. Altså, vi er skabt til fællesskab, så jeg synes det faktum, at det er sørgeligt, når jeg møder mennesker, der af en eller anden grund ikke har været en del af et fællesskab i deres liv. Og nu taler vi jo ikke om den konkrete bisættelse, for den kan jeg ikke udtale mig om. Men sådan generelt, så synes jeg, det er sørgeligt, når jeg møder mennesker, der ikke har nogen i deres liv. Det tror jeg ikke, et sundt valg for os mennesker. Og jeg undrer mig over, at de folk, som gør sig til fortaler for at man kan fravælge fællesskabet. Mm. Det forstår jeg simpelthen ikke. Fordi det gør os godt, også selvom, altså, det gør os godt at være sammen med andre. Det gør os godt at interagere. Men du vælger jo at invitere de her mennesker til begravelsen, blandt andet fordi du er fortaler for fællesskabet, men hvad hvis Edvard ikke var det, eller den person, der nu måtte ligge i kisten? Ja. Yeah. Man kan jo gøre det, at man eksplicit skriver i sin sidste vilje, at man ikke ønsker, at bisættelsen skal være offentlig. For det er sådan, at alle bisættelser, alle tjenester i kirken er offentlige. Alt fra bryllup til begravelse, alt er offentligt. Der er ikke, vi må ikke lukke døren og sige, at noget er privat. Og det betyder, at vi også kan annoncere om, at vi har en bisættelse. Hvis man ikke eksplicit har skrevet det, så må man antage, at folk gerne vil have det. Og så kan man sige, at de er her jo ikke. Altså dem, der altså, er i kisten, dem, eller? De døde er, altså, de sidder jo ikke på stolen dernede. Det er også derfor, jeg gør noget mod at sige, at vi bisætter for vores skyld. Og vi bisætter sådan, at vi kan leve med den sorg og det savn, det er at være efterladt i livet uden det menneske. Så altså det ender jo med, at der bliver samlet en form for publikum til den her begravelse. Og så er spørgsmålet så, for hvis skyld er det? Fordi det er jo ikke for afdødes, fordi de er jo gået bort, de er der ikke. Er det så for din eller for de gæster, du har fået med i kirken? Det har aldrig været for min skyld. Det har aldrig været for min skyld. Altså, det kunne jeg slet ikke forestille mig at tænke på den måde. Altså, jeg holder da ikke bisættelser for min skyld, og jeg har ikke annonceret efter, jeg annoncerer heller ikke efter bærer for min skyld. Man må stole på, at den konkrete sag, der var der en grund til, at jeg gjorde, som jeg gjorde, og den er mellem mig og de pårørende, og den kan jeg ikke gå videre ind på. Og det der med, at det bliver publikum, det er jo nok det, man vil, kritikerne vil sige, når man på den måde, jeg vil ikke engang sige invitere, fordi så får det også en klang af publikum, når man nøder folk til at deltage i en tjeneste. Jeg synes, det er også at gøre menigheden mindre, end de egentlig er. Jeg synes faktisk, det er at tage lidt ned til de mennesker, der er kommet, fordi og regne med, at de er kommet, fordi at de skal underholdes. Det tror jeg simpelthen ikke er rigtigt. Der sker det, når man sidder sammen, og alle folder hænderne og beder fader, hvor højt i kor, så sker der altså noget, så bliver vi menighed. Jeg har tiltro til de mennesker, der kommer, og tiltro til, at de ikke kommer for nyhedens interesse, men de kommer, fordi de kærer og bekymrer sig, og fordi de gerne vil følge folk den sidste vej, altså, og også bliver det også en protest mod ensomheden på en eller anden måde, ikke? Altså, det bliver en protest mod, at der sidder folk alene, og at vi skal komme hinanden mere ved. Jeg ved, noget af det, jeg er blevet mærke i det her opslag på Facebook fra sidste sommer, det er, at kom og være med til at give vedkommende en værdig afsked. Men kan man ikke have en værdig afsked, selvom der ikke er nogen til stede til begravelsen? Jo, sagtens. Sagtens, det kan man sagtens. Og lige der fanger du mig også i den Facebook-jargon, der er, at... Det er en måde at skrive på en særlig måde, som man et særligt sprog, der er på Facebook, som ikke altid er lige heldigt. Jeg vil også sige, at det ikke er et enten eller. Og jeg tror da også i dag, at der vil jeg have formuleret mig anderledes, og i dag der vil jeg nok heller ikke have sat det op på Facebook på den måde. Men altså, hvorfor det er ikke? Også, det er den kæmpe virkning, det har fået uden for sognet. At jeg havde simpelthen ikke gennemskuet, at det ville få virkning nærmest i hele landet, at jeg gjorde det her. Jeg havde set det som en ren sovende ting, at de mennesker, der kendte afdøde, så kunne komme, og hvis der var nogen, der ikke kendte ham, så kunne de da komme og være en del af vores fællesskab her. Så jeg havde jeg ikke lige været skarp nok, eller havde ikke... Jeg synes nu nok, jeg er skarp, men jeg havde ikke lige forudset virkningen af det. Så i dag, der vil jeg ikke gøre det på den måde. Men jeg tænker også, det er også noget, det kirken skal, og det er noget, på, det vi præster os. Er det på grund af de kritiske reaktioner, eller hvad? Nej, dem kan jeg som mænd godt klare. Jeg tror mere, at der blev for meget opmærksomhed omkring afdøde. Okay. Ja, og der tænker jeg, at det var jo ikke hensigten, at afdødes navn som sådan skulle blive landskendt. Det er jeg ked af. Mm. Så det fortryder jeg. Men som jeg sagde, altså, jeg mener også, at kirken skal også have mod til at prøve nogle ting af, og prøve noget. Og det her, det var så... hjertet var på rette sted, og det gik lidt over gevind. Og så for at gå tilbage til det her på Facebook, så kan man jo sidde som modtager eller Facebook-bruger derude og læse det her opslag. Og så kan man føle sig som et stort menneske, der dukker op og hjælper med at bære kisten ud. Men skal man så også få dårlig samvittighed, hvis man ikke kommer? Altså bliver der ikke en lidt moraliserende omkring det her med, om man skal være frivillig til en andens begravelse eller en begravelse hos en, man ikke kender? Ved du hvad, det bærelag, der er kommet ud af det her, det er jo også nogle mennesker, jeg kender. Og der er ikke en eneste af dem, som gør noget, fordi de føler, at de er mere end andre. Og jeg synes også, det er at skyde godheden noget i skoene, som den ikke kan bære. Altså, tænk sig, at folk gør noget godt, og så anklager man dem for, at det gode ikke er godt nok. Det synes jeg simpelthen ikke er ordentligt. Og nej, man skal ikke have dårlig samvittighed, hvis man ikke kan komme. Man er jo der, man er i sit liv, og man skal være fri til at være det menneske, man er. Men man skal nok have mindre travlt med, hvad andre gør. Hvad tænker du på der? Jamen, jeg tænker, hvis der er nogen, der vælger at være bærelag, så skal man da ikke give dem dårlig samvittighed over, at de gør noget godt. Man skal da ikke give folk dårlig samvittighed over, at de er besøgstjeneste. Jeg har også bisættelser, hvor de pårørende siger, at det skal ikke annonceres, eller... Ja, hvor de sågar siger, at der er nogen i familien, vi igen vil tage med, og det skal jeg jo ikke blande mig i. Men i det øjeblik, der ingen er, så må man jo gøre det efter bedste evne og efter sin bedste overbevisning. Og der byder det mig at samle et fællesskab om det her menneske. Altså, og så kan man sige, at det nu får man tilbage med det, om det er for min skyld. Det er det ikke, og det er ikke for at få publikum til det, jeg gør. Det er simpelthen fordi, at man bliver styrket i troen på, at kærligheden er større end ensomheden. Mm. Vil du anbefale andre præstekolleger at sørge for, at der er nogen til at bære kisten ud til de begravelser, hvor det nu også er ønsket af afdøde? Altså, man skal jo aldrig fortælle andre folk, hvad de skal gøre, men jeg kan da fortælle, at jeg synes, det er en god idé, og har de mod på det, skal de gøre det, men altså, det er jo, det skal, det er jo altså, hvad hedder det, præsterne kender deres sovner deres sognebørn bedst selv, dem kender jeg ikke. Jeg ved bare, at det går andet der, hvor jeg er præst. Annie Albæk, sognepræst i Møllevangskirken i Aarhus. Tak fordi du vil være med. Selv tak. Du lytter til Radio 24/7. Lene Brun Christiansen, velkommen til. Ja, tak skal du have. Du meldte dig frivilligt til at bære en kiste, da Annie sidste år skrev ud på Facebook, om der var nogen, der kunne hjælpe til med den her begravelse, som vi netop har hørt om. Hvorfor meldte du dig egentlig til det? Jeg meldte mig til at hjælpe, fordi at Annie hun bad om hjælp. Det var i hvert fald det første, det første indskud, det var, at Annie bad om hjælp, og så sagde jeg ja. Og det, man kan faktisk sammenligne det med, din nabo kommer ned og ringer på og siger, vil du komme og hjælpe mig med at flytte min sofa? Og så siger jeg ja, og så går jeg op og hjælper med at flytte sofaen, uden at spekulere ret meget mere over det. Så det var faktisk sådan en umiddelbar, Annie beder om hjælp, og så siger jeg, det kan jeg godt komme og hjælpe med. Så det var det reneste, der skete lige der. Hmm. Og du var så med til den her begravelse. Hvordan oplevede du den? Jamen, jeg oplevede det som en meget nærværende og ægte begravelse. Og rigtig fin. Og det var dejligt at være med til at give få en mands sidste ønske opfyldt. Og det synes jeg var rigtig rart. Og hvordan ved du, at det var hans sidste ønske, at der var gæster i kirken? Det ved jeg faktisk heller ikke. Efter at vi har dykket lidt ned i historien, og det næste lag, det var så i det, hvorfor hjælper jeg? Så er jeg kommet til at spekulere over, hvorfor har jeg egentlig hjulpet med det her. Under prædiken, der fortæller Annie, at han kom i kirken, og at han gerne ville begraves. Så det var faktisk først noget, der gik op for mig under begravelsen. Jeg havde ingen forhåndsviden omkring manden. Mm. Det, jeg bider mig lidt fast i, det er, når jeg spørger dig om, hvorfor du melder dig frivilligt det her, så siger du først og fremmest for Annies skyld. Men da jeg talte med hende for lidt siden, der ville hun virkelig gerne understrege, at det var jo ikke for hendes skyld, og det var heller ikke for afdødes skyld. Så min spørgsmål er lidt, for hvis skyld tager man så til sådan en begravelse? Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål. Det er virkelig et godt spørgsmål. Fordi den umiddelbart var, der er en, der beder om hjælp. Jeg vil gerne hjælpe. Og så den dybe næste, det er, at der kom noget næstekærlighed ind over, at jeg følte, jeg var med til. Jeg følte, jeg var med til at hjælpe en medborger på sin sidste rejse. Så det har også noget at gøre med, at have det. Altså den, vi får det alle sammen godt, når vi hjælper nogen. Og så det var ikke kun. Så det næste lag er sind, også den, at så føler jeg, at jeg hjælper ham, den afdøde. Men han er jo død. Ja, det er rigtigt. Så hvem er det egentlig, du hjælper? Jeg hjælper også mig selv, fordi det at gøre en god gerning. Jeg føler, det er en god gerning at hjælpe, når der er nogen, der beder om det. Og så når vi hjælper hinanden og gør gode gerninger, så får vi det bedre. Der sker noget i kroppen i det, så jeg tænker også, at det er det, der er på spil. Kan du prøve at uddybe det? Ja, altså det er jo noget, der er kommet til mig efterfølgende, fordi mange har spurgt, hvorfor gjorde du det? Og at det kan jo ikke. Der er jo også noget egoistisk i, når vi hjælper andre. Fordi at man får det bedre af det. Men det var ikke. Det er jo ikke, det er sådan noget, der ligger dybt, dybt nede i de underste lag. Men det umiddelbare, det er næstekærlighed. At jeg gerne vil vil være med til at bidrage til et samfund, hvor at vi hjælper hinanden, og hvor vi kæres om hinanden. Og for hver gang, der er nogen, der har spurgt ind til det, har jeg også måtte reflektere endnu mere over det. Og må også være ærlig, altså at vi mennesker, vi er jo bare i kvad den relation, vi har til hinanden. Vi lever jo gennem relationer, vi lever gennem hinanden. Og det er der jo også noget egoistisk i, at man går hen til at ville være venner med nogen, fordi det har vi brug for som mennesker. Jeg har brug for det for at have det godt og være sammen med nogle andre. Og det er der jo en egoistisk handling i os, selvom vi ikke er så glade for det. Så du tænker også, der er en lille smule af egoisme over det faktisk at troppe op til en begravelse for nogen, man ikke kender? Det må der være. Det må der simpelthen være. Altså, det er ikke noget, jeg har følt. Jeg har ikke følt, at nu gør jeg en egoistisk handling. Men altså, hvis man altså dykker helt længere ned, altså flere spadestik dybere i, hvorfor gjorde jeg det her, så tror jeg også, at der ligger noget egoistisk i det, fordi at man får det bedre af at hjælpe nogen. Line, jeg tænker på det her med det, som Annie sagde til mig, det var, at det var jo ikke for hendes skyld, det var ikke for afdødes skyld, det var ligesom meget for menighedens skyld, og så var det en kamp mod ensomhed. Kan du følge hende i det? Jeg kan i hvert fald godt følge hende i, at det er en kamp mod ensomhed, for det er jo klart, at hvis sådan en begivenhed som den her, der kommer alle, der har været i berøring med det, kommer alle sammen til at tænke på, har jeg nogen, der er ensom i mit netværk? Det er klart, det sætter gang i os alle sammen, så jeg kan godt forstå, at hun siger, at det også er en kamp mod ensomhed. For alle os involverede har der helt sikkert reflekteret mere over det, og måske endda taget handling over for nogen, der godt lige kunne bruge et ekstra besøg. Altså, det åbner ligesom øjnene op for. Det er en øjneåbner. Mm. Sørgede du, da du var til den her begravelse? Det er et godt spørgsmål. Om jeg sørgede under begravelsen. Jeg var berørt. Yep. Jeg var berørt over tanken om den for mig ukendte mands liv. Hvordan har det været? Og har han haft det godt? Og har han det? Er han kommet et godt sted hen nu? Og sådan, så jeg tror ikke mere, jeg har været sådan berørt over tanken om hans liv og sådan en, at jeg er sørget over, at han ikke er der mere. Og mit spørgsmål er jo så, det er jo lige til højre benet. Hvad hvis han slet ikke ønskede, at der var nogen? Jamen, jeg vil sige, at ja, for det har jeg slet ikke spekuleret over. Jeg har slet ikke spekuleret over, hvad var det for en mand, og hvad var hans ønske. Jeg tror, jeg har stolet på, at det havde Anne styr på. Præsten havde styr på, at det her menneske gerne ville begraves og sendes afsted fra kirken. Mm. Tænker du, at det er en mere værdig afsked, at der var gæster i kirken, eller tænker du, det kunne have været lige så værdigt uden? Jeg tænker, at en begravelse kan være værdig på rigtig mange måder. Så jeg tænker også, at en begravelse kan være værdig uden. Line, hvis du selv ender i en situation, hvor der ikke er nogen pårørende tilbage, vil du så ønske, at præsten gør det samme for dig? Gerne. Det måtte præsten gerne gøre, men jeg tror nu, at hvis jeg var kommet dertil, hvor jeg kunne se, at nu har jeg ikke ved at have nogen pårørende tilbage, så tror jeg, at jeg vil få arrangeret, hvordan jeg gerne vil have det. så tror jeg, jeg vil tale med min præst om det, hvis det kunne være. Men hvis jeg pludselig døde uden at få taget nogen foranstaltninger, så tænker jeg, at min præst vil handle på mine vegne på efter bedste evne. Lene Brun Christiansen, tak fordi du ville være med. Og det var altså Lene, som meldte sig til at deltage i den her begravelse, som sognepræsten Annie Albæk tidligere talte om. Hold fyraften. Lyder det godt? Det lyder godt. Det er meget modelleret. Med fede abe. Fyraften er, når man er færdig. Det er, når man ikke længere skal mere. Det er, når den lange viser er nået op på 12. Anders Lund Madsen er vært på Radio 24/7's eftermiddagsprogram. Det er ligesom at få fri fra skole i gamle dage. Det er ligesom, når tandlægen han tager det der hagesmæk af og siger, så må du skylle. Altså, det er der, når man kan ånde ud og ikke længere skal noget, man skal, men som man måske ikke helt gider. Så er der fyre. Fede abes fyreaften. Det udvider ens horisont at høre det her program. Mandag til torsdag kl. 16. Og sidst vil jeg gerne have lov at sige tak for den her trailer og muligheden for at få en stemme. Her på Radio 24/7. Jeg elsker det her. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Hvert år dør over 50.000 danskere. Men det er ikke os alle sammen, der har nogen til at bære os på den sidste rejse ud af kirken. Der føres ikke statistik over de begravelser og bisættelser, der foregår uden deltagende pårørende. Det nærmeste, man kommer, er tallene for kommunale begravelser, hvor der enten ikke er nogen pårørende, eller de pårørende ikke ønsker at betale for begravelsen. I Aarhus Kommune blev der sidste år gennemført 295 kommunale begravelser. For 4 år siden var det tal kun 216. I København var der 350 kommunale begravelser sidste år, mens tallet for 4 år siden kun var 325. Brancheorganisationen Danske Bedemænd bekræfter, at antallet af begravelser uden pårørende er stigende. Og de vurderer, at det kan blive en endnu større udfordring for præster at finde pårørende eller venner til afdøde. Men er det overhovedet præstens opgave at finde pårørende til begravelserne? Det handler dagens 55 minutter om. Vi skal tilbage til præsten Andreas Christensen i Hellig Kors Kirke i København. For i starten af året begravede Andreas en ældre mand ved navn René, uden at der var en eneste gæst i kirken. Og jeg bad Andreas beskrive højtideligheden for mig. Lige her, hvor vi står nu i korsarmen, som det hedder, altså her, hvor det lange midtergulv, som brudeparrene elsker at gå på, krydser sideskibene, der står der en katafalk, og det er altså en borre, sammenklappelig borre på hjul, som bliver behængt med sort klæde, og så står kisten på den. Hvis vi vender tilbage til René her, kan du prøve at forklare, hvordan hans kiste så ud, da den stod her? Det var en smuk hvid kiste med 6 bærehåndtag og en blomsterdekoration på låget, og så stod den på den sorte katafalk med fløjlet hængende ned mod gulvet. Mm. Så det var en smuk og værdig afsked. Og der kan man også trille kisten ud. Men vi valgte, altså vi var nok til at bære René herfra, og det synes jeg er det smukkeste, at han blev båret. Mm. Så jeg var en af bærerne, og så kirketjeneren og bedemanden og en af sangerne. Så han blev også båret herfra. Men ellers så kan man godt trille kisten ud, når det hele er slut. Så vælger vi har jo det store orgel, der hænger nede på bagvæggen. Det er jo det, der tordner løs om søndagen og også når der er bryllup. Men vi har også det lille orgel, som står her ved siden. Og det gør, at organisten kan være ligesom deltager i bisættelsen. Det vil sige, at når jeg holder min tale, så vender organisten sig om, og så er organisten også en del af menigheden. Og det samme gælder 2 sangere, som vi så stiller der med deres nodestativer. Mm. Og hvor mange salmer bliver der sunget til sådan en begravelse? Der vil typisk blive sunget 3 salmer. Hvad sang I til René? Kan du huske det? Der sang vi Dejlig er jorden, og vi sang I østen stiger solen op, og vi sang Altid frejdigt, når du går. Mm. Og du holdt jo også en tale for René. Prøv at fortælle mig om, hvordan du fandt ud af noget om René. Når nu der ikke var nogen pårørende? Det lykkedes mig at banke hans nabo op, som sagde, at han havde haft en samtale med ham på et tidspunkt omkring en dørliste, og så en beskrivelse af interiøret i hans lejlighed. Og så fik jeg senere en sms fra en beboer, som fortalte, at han var smilende og venlig, og også havde hjulpet med at holde døren og hjælpe en barnevogn ind. Så det er sådan to brudstykker af en livshistorie. Og så kunne jeg jo så slå op i kirkebogen og finde ud af, hvem der havde døbt ham, og i hvilken kirke. Hvor var han døbt? Han er døbt i Sankt Johannes Kirke. Er det også og, her i København? Ja, det er nabosognet ved Sankt Hans Torv. Og der kunne jeg så se i kirkebogen, hvem hans forældre var. Og jeg kunne også via Kortegnkontorets bolighistorik, altså man kan søge på adressen og finde ud af, hvem har boet der. Der kunne vi også se, at han har boet sammen med sin mor, og der har været en mandsperson, der har boet der i mange år, så det må have været hans papfar. Og så er de så døde, og så er han blevet boende i sit barndomshjem. Så han er teknisk set kalder man under tiden den boligtype for en forældre-enke. Altså han er efterladt efter sin mor. Mm. Og så som sagt kunne jeg få en beskrivelse af, at han havde været ansat i en bank med et eller andet, jeg ved ikke hvad. Hvor meget af den her tale handler om hans personlighed, eller om den person, du nu har fundet frem til, han var med de få formidler, du havde? Jeg vil sige, at jeg får rigtig meget hjælp af Gud i sådan en tale her, fordi jeg taler om, hvordan et menneske ser ud set fra himlen. Altså, at et hvert menneske er kendt, og et hvert menneske er elsket. Det er det, jeg ved om ham i den sammenhæng. Men som personlighed har jeg jo kun det her, at han smilede og var venlig og holdt døren. Altså et tiltalende billede af et stilfærdigt menneske, må jeg formode. Andreas, du har ikke tilfældigvis den tale, du skrev til Renés begravelse? Nej, jeg arbejder altid uden manuskript. Du arbejder uden manuskript? Ja, så både søndag og... noget fra den tale? Ja, altså jeg har holdt en tale om, hvad det vil sige at være menneske. Men jeg tænker, om du ville sådan kunne sige et par linjer fra talen, sådan direkte? Jeg tror, jeg talte om, hvordan man staver ordet nå. Altså N-O, hvis det udtales med å, ligesom i tå, så er det fineste ord, der findes, nemlig at vi kan nå hinanden. Hvis man udtaler det med å, ligesom i småkage, så hedder det nå, og det er et meget, meget farligt ord. Altså, det betyder faktisk, at jeg er ligeglad. Der tales meget om, hvad der er farligt i verden, og det er rigtigt, at vold er farligt, og krig er farligt og sådan noget, men jeg tror, at ligegyldighed er det allerfarligste, vi har. Og det kan udtrykkes med ordet når. Og ligegyldigheden i sammenhæng med Renés begravelse, hvad tænkte du på der? Jamen, det kan jo være, at et stilfærdigt menneske ender med at blive til overs i sin egen tilværelse. Og det er jo et form for udtryk for ligegyldighed. Ikke en villet ligegyldighed, men en uvillet ligegyldighed, der på en måde bare indfinder sig. Og den kan være livstruende. Og det fortalte altså præst Andreas Christensen, som jeg besøgte i Helligkors Kirke i København i starten af året. Dette er Radio 24/7. Anders Kjærsig, præst, debattør og forfatter, velkommen til. Tak. Du mener jo, at det er et problem, når præster, ligesom både Annie og Andreas her, de går ud og søger efter pårørende til begravelser. Hvorfor egentlig? Jeg vil gerne lige sondre lidt imellem det, Andreas gør og det, Annie gør. Altså Andreas, han går ud for at finde nogle mennesker, som har kendt afdøde, for at kunne lave den biografiske del af talen. Det er sådan set forståeligt nok. Jeg har også kunne forstå, at han har været med til at bære kisten ud. Det synes jeg er ganske udmærket træk, det har jeg selv prøvet. Men når man slår det op på World Wide Web, på sin egen personlige Facebook-profil, og annoncerer efter en menighed og bærer, så mener jeg, så intimiderer man. Så har man overskredet grænsen for ens professionalisme og arbejde. Bare lige sådan, for at få det faktuelt på plads, så slog Annie det jo faktisk op på kirkens Facebook-side. Okay, det vidste jeg ikke. Nej. Må jeg lige gå tilbage til det her med forskellen på Annie og Andreas? Fordi ja. Andreas, han går, han går blandt andet rundt og banker på hos bodegaerne og sagde, hej, kendte du herr Jørgensen? Hvordan var han og så videre? Vil du med til begravelsen? Det synes du ikke er grænseoverskridende? Det ligger nok lidt på kanten. Altså, jeg synes helt klart at annoncere det på Facebook. Det er for mig, og jeg vil tro, at sådan noget som Møllevangskirkens Facebook-profil er en åben Facebook-profil. Det er jeg meget sikker på, at den er. Det er ligesom regel, at sige, at den egentlig er World Wide Web i en eller anden forestilling. Det er meget abstrakt at have med at gøre, ikke? Der kan alle mulige, så at sige, læse det her. Det synes jeg er et skridt videre. Det Andreas gør, det er mere konkret, fordi han går ind til konkrete mennesker og spørger konkrete folk, som har været, så vidt jeg kan forstå, en har været nabo til vedkommende. Det synes jeg sådan set er en ganske udmærket ting. Så hvad er helt præcis præstens job, når der er sådan en her begravelse uden pårørende? Det er selvfølgelig at gennemføre handlingen. Og sørge for, at der er det personale, der skal til. Sørge for, at der bliver lavet en tale. Det er ikke sikkert, at den skal have noget biografisk islet. Det er helt fint. Så forholder man sig bare til relationen Gud-mennesket. Og så sørge for, at kisten kan komme ud. Der kan man jo have nogen til at bære. Det kan også være bedemand hjælper. Der er også en katafalk. Man kan køre den ud til vognen. Det er en rent praktisk ting, som sagtens kan lade sig gøre. Det er præstens opgave. Og så er det præstens opgave selvfølgelig efterfølgende at udvise den nødvendige sjælesorg til de pårørende. Men hvis ingen pårørende er, så er der jo selvfølgelig ingen sjælesorg. Men der er jo heller ingen sorg. Og så har vi sådan lige så været ind ved benet med intimidering og blufærdighed. Og i mine øjne en lidt kunstig scene, der bliver bygget op der i Møllevangskirken. Det, Annie efterlyser, det er jo faktisk kistebager på kirkens Facebook-side. Gør det en forskel for dig, at det er kistebager og ikke bare gæster til begravelsen? Jeg synes ikke, at det skal gøres på en Facebook-profil. Jeg har også været med til, at vedkommende... Jeg sidder over for en, hvor der kun var to tilbage, ikke, efter afdøde. Og de havde så sørget for at få nogle mennesker til at bære kisten, og bedemanden havde sørget for, at der var kommet 2-3 stykker, således at der var de her 6 mennesker, der skulle til for at bære kisten ud. Det er faktisk yderst sjældent et problem. Vi er egentlig 4 professionelle inde i kirken, så der skal ikke så meget til, før vi kan bære den. Hmm. Jeg mener, at begynde at annoncere... Man skal også huske på, hvis man får bedemanden til det, så er der også et stykke professionelt arbejde, som bliver lønnet. Og det har en fordel, fordi så er der sådan en, igen, blufærdighedszone, hvor man ikke trækker på noget frivilligt. Fordi hvis man spørger de frivillige, vil I hjælpe, så vil de også spørge, det kommer jo an på, hvem afdøde er. Det er jo ikke sikkert, at de kan lide afdøde. Så er frivilligheden jo stoppet der. Jeg talte jo med Lene lidt tidligere i udsendelsen, som meldte sig til at deltage i kirken, da sognepræst Annie Albæk, hun efterlyste bager. Og hun siger, at det var dels for præstens skyld, men også for hendes egen skyld, at hun dukkede op. Hvad tænker du om det? Det er jo da et problem, hvis det er sådan, at det er præsten, som gerne vil have folk i kirken til en bisættelse, når det egentlig handler om afdøde og de afdødes relationer. Det vil sige, at de kommer sådan set ikke, fordi de synes, det er forfærdeligt, at afdøde er død, men fordi de synes, det er synd for præsten, at præsten står der uden de der 30-40 mennesker, som præsten gerne vil have til bisættelsen. Det mener jeg virkelig ikke er professionelt og korrekt. Hun siger også, at det var for fællesskabet og for den her kamp mod ensomhed, og det er sådan set noget, der går igen i det, Annie siger, at det var også derfor, at hun gerne ville have, at kisten blev båret ud af kirken, så der var den her fælles kamp mod ensomhed. Hvad siger du til det? Ja, hvad siger jeg til det? Det er jo sådan en slags semipolitisk agenda, hvor hun vil til at bruge en bisættelse. Det er lige for det morbidt, ikke? At bruge en bisættelse som et event imod en ensomhedskultur, som hun mener findes derude, og en pro-fællesskabskultur, som hun gerne vil have. Det synes jeg er forkert at bruge en bisættelse til det. Det kan hun skrive i aviserne. Lave propaganda på alle mulige andre måder, men der ikke bruge en afdød som scene, altså en kirke som scene med afdøde som hovedfigur, for at tale en ensomhedskultur op, som hvorvidt den findes eller ej, det ved jeg ikke. Jeg vil lige sige, der er skrevet en bog nu her af foranværende lektor Hans Hauge og kritiker Hans Hauge, der hedder Ensomhedsparathed, altså eksistentialismens aktualitet. Altså, ensomhed er, man kan godt være ensom ude og føle sig fuldstændig alene. Jeg har det ganske udmærket i mit eget selskab. Det kunne også være, at afdøde havde det. Men at bruge en afdød og kirken som en scene til at gennemføre en eller anden kulturel politisk forestilling, det synes jeg ikke er rimeligt. Det der også er i det, det er selve fænomenet eller begrebet, eller den, de erfaringslag, der ligger i begrebet sorg. Hvad er sorg egentlig? Altså, man kan som regel sondre imellem sorg og smerte. Smerte, det vil man gerne af med. Så derfor går man til læge, eller får medicin, eller får, bliver kureret. Fordi det er livsødelæggende, hvis man har for meget af det. Men sorg vil man faktisk ikke af med. Spørger man den sørgende, vil du gerne af med sorgen? Så vil de sige ja, men der er kun en måde at komme af med sorgen på. Det er, at den døde ikke er død. Men den døde er et faktuelt fænomen. Vedkommende er død, så sådan kan du ikke komme af med sorgen. Men du kan få noget medicin, og så vil vedkommende sige nej tak. Fordi sorgen er jo kærlighedens bagside. Altså det er den kærlighed, du ikke kan få mere, men den kan du fastholde i sorgen. Så sorgen er et relationsbegreb. Det er ikke ligesom smerte, der er subjekt. Så du tænker ikke, at de gæster, der nu tropper på kirken, de kan have kærlighed ikke. Til... Nej, ingenting. De kan ikke have noget som helst. Det er rent fake news. Der er ingen... Dem, der tropper op der, elsker ikke vedkommende. De kender ikke vedkommende. De ved ikke, hvem vedkommende er. De har ikke haft en historik sammen med vedkommende. Og dermed så kan de ikke sørge over det tab, der er. Men hende Lene her, for eksempel, hun kalder det jo en form for næste kærlighed at troppe op på den måde. Jamen, det kan hun også godt kalde det. Det gør man også, hvis man følger fru Jensen over gaden. Jeg tror, jeg ville have troppet op, mens han var i live. Det har faktisk været en større næstekærlighedsgerning, end at komme, når han er død. Det er også lidt morbid, ikke? Nå, jeg elsker dig, men det er først, når du er død. Så kan jeg elske min næste. Men Anders, skal jeg sige helt ærligt, altså, når jeg har talt med folk om det her med, at præsterne, de både går ud og finder oplysninger om de pårørende, og finder nogen, der kan deltage i kirken, så reagerer folk med, ej, hvor er det dejligt. Ja, det er da meget muligt. Men hvad nu, hvis det går galt? Hvad sker der så? Hvordan skulle det gå galt? Hvad nu, hvis det viser sig, at afdøde havde nogle mennesker, som ikke har meldt deres ankomst, men pludselig stiller i kirken, og ikke kunne lide vedkommende? Så der er nok at stille pædofili, whatever. Du kan selv dække videre på den historie. Altså, menneskelivet er trods alt rimelig modsætningsfyldt. Mm. Det er jo også nogen, der kommer for at være sikker på, at vedkommende ikke kommer tilbage igen. Så de findes jo også. Ikke? Mm. Har du selv haft sådan en begravelse? Ja, for søren da. Jeg har haft en begravelse, hvor jeg engang sad med to mennesker foran mig, hvis nærmest var død. Og samtidig tog 10 sekunder. Og jeg skal ikke sige det, hvad det sagde, men det er jo ikke pæne ord. Mm. Det er farligt at lege dommer i den her virksomhed her. Og tænker du, at præsten gør det i sådan en situation her? Jamen, det gør præsten da, fordi det er også noget, man kan jo spørge, har der ikke været andre tilfælde, hvor der ikke har været nogen efter afdøde? Men de er jo ikke, der er jo ikke blevet annonceret på Facebook. Så præsten sidder jo så at sige og sorterer med, hvem vil jeg synes skal have et abstrakt publikum derinde? Skal det være X eller Y, Paul eller Per? Det bliver så præstens afgørelse nu. Det er jo ikke særlig godt. Anne, hun er jo bare et eksempel på en præst, der har gjort det her, men jeg har faktisk fundet flere eksempler faktisk på både præst og bedemænd, der er ude og skrive på Facebook eller på andre sociale medier, om man har lyst til at komme og deltage i en begravelse, fordi der er ikke umiddelbart andre gæster, der dukker op. Hvad tænker du om hele den her tendens? Et godt forslag er, jeg synes, at præsterne skal holde fingrene fra de pårørende og lade være med at gå ind i relationerne. Det her har jo også noget at gøre med... Med respekt, igen så er vi tilbage, og blufærdighed og integritet, altså med at sige, hvad ønskede afdøde vitterligt? Mm. Altså hvis så man siger, at afdøde havde ingen relationer, jamen det var måske fordi afdøde ikke ønskede relationer. Hvem ved? Vi ved det jo ikke. Nej. Lad os sige, Anders, kan jeg sige, når du sidder måske 89 år gammel, ligesom ham her manden, og alle dine pårørende, de er gået bort eller forsvundet væk, vil du jo ikke blive glad for, hvis der var en præst, der sørgede for, at du kunne blive båret ud af kirken, og der var nogen til at lytte til de ord, der bliver knyttet til dit liv? Nej, nej, nej. Jeg er død. Altså, det kan jeg slet ikke spille med i, det der. Overhovedet ikke. Jeg har i forhold til vor herre og til hans søn, inden jeg kommer så langt, og det er rigeligt til mig. Det behøves ikke at skal... Jeg skal heller ikke være med til at bekræfte et eller andet kunstigt, oplæst, klæbrigt fællesskab. Det vil jeg virkelig ikke bruge mit liv til. Det skal være over mit liv, så. Okay. Anders Kjærsig, præst, debattør og forfatter. Tak, fordi du vil være med. Velbekomme. Og så er vi faktisk nået til vejs ende af denne skær torsdags 55 minutter. Husk, at du kan høre eller genhøre alle vores programmer på radio247.dk eller som podcast. Og så vil jeg i dagens anledning sende jer videre mod nyhederne med kirkeklokkerne fra Helligkors Kirke.